Muhterem efendim, Diyanet İşleri Başkanlığı vahyin 1400. yılı olan içinde bulunduğumuz 2010 senesini Kur'an yılı ilan etti. Bu senenin gerçekten Kur'an yılı, hatta bütün asrın Kur'an çağı olabilmesi hangi hususlara bağlıdır? Diyanetin bir nüve halinde ortaya koyduğu bu samimi niyetin ciddi projeleri ve güzel meyveleri netice vermesi için sivil inisiyatife neler düşmektedir? İşin esası olarak Kur'an-ı Kerim bütün çağların kitabıdır. Bir sene değil yani o. Belki binlerce sene insanların ömrü varsa hep böyle gökten yeni inmiş gibi algılanmalı. Ona göre değerlendirilmeli. Hayatlar her sene bir kere daha gözden geçirilerek ona uygunluğuna bakılmalı. Yani bütün zamanların Efendimiz için sallallahu aleyhi ve sellem kullandığımız aynı şeyi. Yani onun için bir hafta böyle viladet, bir hafta kutlu doğum değil yani. İmkan olsa bütün bir sene, imkan olsa birkaç sene ona tahsis edilse, nitekim bazı kimselere bu sene Mevlana senesi, bu sene Ahmet Yesevi senesi, bu sene Yunus Emre senesi, onların hepsinin sultanı. Ona bir sene yetmez, ona seneler ayırmak lazım. Şimdi aynı mülazayı Kur'an içinde nazara itibari alarak diyebiliriz ki yani Kur'an-ı Kerim öyle nazil olma yılı olarak bir yıl ona tahsis etme bir cimriliğin ifadesidir. Ne var ki yani çok ciddi bir kuraklık yaşadık. Kur'an'a karşı yabancılaştık. Kendi değerlerimize karşı yabancılaştık. Yeniden onu bir kere daha ruhlara duyurma adına değişik fırsatların değerlendirilmesi lazım. Viladet oldu, ne oldu? Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in eskiden hep mevlid okuyorduk sadece. Bazı yanları anlatıldı. Mesajının bazı yanları anlatıldı. O dönemde olan şeyler anlatıldı. İnsanlığa vaat ettiği şeyler anlatıldı. Kadınlık alemine vaat ettiği şeyler anlatıldı. Son o viladetle alakalı, kutlu doğumla alakalı yapılan aktiviteden kareler arz ediyorum size. Aynen öyle de Kur'an-ı Kerim yılı ilan edilmesi mevzu bir kere daha bu meselelerin üzerinde durulabilir. Geçen sene hatırlarsanız Kitmir'in teklifi olmuştu yani camilerde Ramazan'da Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzına bağlı mukabeleden daha ziyade imkanı varsa genişçe bir maliyle beraber okunsun orada. Yani millet kendine gelen kitabı bilsin, muhtevayı bilsin. Her sene böyle olunca zannediyorum avam halk bile o kitabın neresinde ne var onu bilir yani. Bir kere de onu vicdanında duyar derinlemesine. Şimdi bu ona bağlı değil, ayrı bir mesele. Bu belki daha ufuklu, daha derince düşünme, daha derince, daha ciddi bir planın tezahürü olabilir. Böyle olunca yani insanların vicdanında da kitabımıza bir kere daha sahip çıkalım. Mesela bazıları diyecekler ki bu sene şu kadar insana gelin Kur'an-ı Kerim öğretelim. Kur'an bilmeyenler öğretelim. Yani bu cemaat içinde bir iki tane okumasını bilmeyen varsa bunları öğretelim, onlar da öğrensinler. Kur'an-ı Kerim'i bilenlere onu Allah'tan geldiği gibi nasıl okunuyorsa öyle okumasını öğretelim. Yani bizim ifademizle tecvid kurallarına göre okumayı onlara öğretelim. Ve Kur'an-ı Kerim'in mana, muhtevası, nüzul sebebi üzerinde duralım. İnsanlarda yeniden ona karşı bir haiş uyaralım. İşte bunları vesile yaparak diyelim ki herkes Kur'an-ı Kerim'i kendine inmiş gibi. Doktor İkbal'in babasının kendisine tekrar tekrar dediği söze getiriyorum meseleyi. Hani diyor ki ben hep Kur'an okuyordum, hep Kur'an'la meşgul oluyordum. Öyle başka bir vesileyle arz ettiğim gibi 15 sene kadar Londra'da kalıyor. Bir kere teheccüd namazını kaçırmıyor. Yani bir şair, bir düşünce insanı, aynı zamanda bir bilge insan. Onu böylelerinde o türlü o manevi derinlik ayrı bir kıymete ulaşır. Avam halk böyle onları yedersiniz, güdersiniz, bir şeyin içine itersiniz. Fakat bir yönüyle kendi ufkuyla yaşayan insanlar, kendi düşünceleriyle, kendi fikirleriyle yaşayan insanlar, onlarda o inceliği, o saflığı, o ledünliği, o deruniliği bulamazsınız. Şimdi öyle gece namazını o kadar, berzah hayatını aydınlatacak namazı o kadar önem veriyor. Bu aynı zamanda bu zat çok Kur'an okuyor. Babası da her gün diyor ki oğlum Kur'an oku diyor. Oğlum Kur'an oku demek ki temiz bir aileden geliyor. Diyor baba ben Kur'an okuyorum. Diyor Hazreti Muhammed'e inmiş gibi değil. Allah sana hitap ediyor gibi oku. Devamlı her vesileyle anlatıldığı gibi yani elhamdülillahi rabbil alemin. Ta tırnağınızın ucundan saçınızın ucuna kadar vücudunuzda bir ihtizaz duyacak şekilde Allah'ım gökler ve yerler dolusu sana hamdü sena olsun. Bunu duyarak söyleme. Adeta böyle bir duygu halinde, bir düşünce halinde kanının cereyanına bu düşüncelerini katmam. Öyle okuma yani. Efendimiz nasıl kendinden geçiyordu vahiy geldiği zaman? Adeta sekir haline geliyordu onun baskısı altında. İşte Allah sana o kelamıyla öyle hitap ediyor gibi okum. Şimdi bu türlü aralıklardan bu kabil mülahazalara açılma imkanı olabilir. Bunlar bize bazılarımız itibariyle birer liman, bazılarımız itibariyle birer rıhtım, bazılarımız itibariyle de birer rampa vazifesi görür. Onlar öyle bir şey başlatırlar, aktiviteler silsilesi başlatırlar. Herkes istidadına göre, kimisi rampaya binmiş gibi Kur'an ufkuna yükselir, kimisi bir limandan açılıyor gibi, kimisi de işte başka bir yerden bir rıhtımdan açılıyor gibi veya bir istasyondan açılıyor gibi durumuna göre, istidadına göre, kabiliyetine göre, iç dünyasına açık olmasına göre, kalbi ve ruhi hayatına göre. Şimdi bütün bunların hepsi böyle bu umumi aktiviteler içinde olabilir, muhtemel olabilir. Kur'an öğrenmeden onu doğru telaffuz etmeye kadar, doğru okumaya kadar, muhtevaya eğilmeye kadar. Günümüzde ama yanlış ama doğru bir hayli maal var. Tercüme adı ünvanı altında bir hayli. Onlara da Kur'an diyorlar bazıları. Kim bilir belki onlarla bile insanlar Kur'an'ı böyle kavrama mevzunda belli bir yere varabilirler. Bütün bunların hepsi olabilir bu arada. Bir de işte böyle bir vesile bahane olduğundan zannediyorum camilerin dışına çıkar mesele. Yani Kur'an yılı olunca böyle konferanslar verirler. Verilmeli yani. Camilerin içinde camiye geleni anlatıyoruz. Onlar da uzaktan camilerdeki sohbetleri ve dinleyenleri televizyonlarda temaşa edince çok ciddi bir heyecan olmadığını görüyorum ben. Allah kelamı karşısında böyle bir durgunluk adeta. Hazreti Pir'in mezarı mütarik bedbahlar dediği türden çok defa insanlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ama belki abdest alma lüzumunu duymayan, ayakkabısıyla gelen, ayakkabısıyla onu dinleme fırsatını yakalayan pek çok kimse kutlu doğumda olduğu gibi spor salonlarını dolduracak, belki stadyumları dolduracak. Böyle bir planları varsa bence yani böyle bir plan yoksa böyle bir plan olmalı yani. Hazır böyle bir şey doğmuşken ülkemizde Diyanet'i en üst seviyede temsil eden devletin müessesesi böyle bir aktiviteler silsilesi başlatıyorsa şayet herkes bir manada buna iştirak etmeli, bunu değerlendirmeye bakmalı. Bir seferberlik yapmalı bu mevzuda. Ha, bu sene Kur'an-ı Kerim'e göre az, biz cimrilik yaptık. Bu sene Kur'an senesi olsun diyelim. Bir başka sene gelsin, onda da sünnet-i sahiye senesi diyelim yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nurlu beyanları, değişik yerlerde onları anlatalım. Onların Kur'an'la at başı deme ağzımdan çıkacaktı. Hata olur diye de hemen yutkundum burada. Kur'an'ın kavli şarihi, burhanı vazihi gibi bir şey. Onlar olmadan Kur'an-ı Kerim'de değişik şeylerin detayını anlamak mümkün değildir. Hadisin kıymetini ortaya koyma imkanı olur. Bir başka yıl Selefi Salih Müştehid'in İzam yılı ilan ederiz. Ebu Hanifeler, Şafiiler, Malikiler, Hanbeliler, Evzailer, Sevriler, Hasan Basriler yılı olur. O yılı da öyle kutlarız. Herkes değişik yerlerde. Böylece her sene insanlığa canlılık üfleyeceğimiz, nefh edebileceğimiz bir fırsatı değerlendiririz. Asıl olan da odur yani. Okuma, kıraat açısından veyahut da ses açısından en güzeli kimdir diye sorulduğunda Efendimiz öyle o makamlara, namelere burada bütün istidradı arz ediyorum. Makamın, namenin karşısında olduğumu zannedilmesin. Keşke tekellüfe girmeden böyle gırtlak ağalarının bağırıp çağırması gibi millete bağırarak bir heyecan uyarabilecek miyim? Bir tane bir riyakarı orada Allah dedirtebilecek miyim? Mülazasına bağlı. Ses oyunları yapmak, nami oyunları yapmak değil yani. Ama yani onu tilavet ederken, okurken güzel bir sese, güzel bir eda ile onu okuma, değişik vesilelerle ifade etmeye çalıştığım gibi Kur'an'ın iç musikisine uygun esasen. Nerede sesini çıkaracak, nerede yükseltecek, nerede bir teessür çıkıntısı yapacak, nerede bir tahassür ruh haleti içine girecek, bunu o Kur'an'ın zümrütten tepelerinde dolaşırken haliyle onu duyarak yapıyorsa şayet, onlar sesini aksedecektir onun, namelerini aksedecektir. Esası odur o meselenin. Belki eskiler onu öyle eda etme adına Kur'an-ı Kerim'in değişik makamlarla tilavetini istihsan etmişler. Şimdi esas en güzel kıraat ve ses bakımından da en güzel şekilde eda edilen Kur'an-ı Kerim, evet, o insan üzerinde bir haşyet hasıl ediyorsa, evet, huşu, hudu manaları da vardı Kur'an-ı Kerim. Evet, fakat haşyet başka bir mesele. Kur'an-ı Kerim bildiğiniz gibi yine innema yahşallaha min ibadil ulema, Allah'tan hakkıyla haşyet eden bilenlerdir diyor, alimlerdir diyor. Onun tavırlarında, Kur'an okuyanın tavırlarında ve davranışlarında, mimiklerinde, hatta gözünün iris tabakasına kadar her yerinde Allah'ı hatırlatacak bir kısım emarelerle karşı karşıya kalırsınız. Yüzüne baktığınız zaman da bu inanarak bunları telaffuz ediyor dersiniz. Ses güzelliği, bunun bir kıymeti var. Kıraat güzelliği, tecvide uygun okumanın kendine göre bir güzelliği var. Fakat onu tilavet ederken meseleyi Allah'la irtibatlandırma. Allah karşısında okuyor gibi okuma. Onda bile ihsan şuurunu temsil etme. Allah'ı görüyor gibi. Siz öyle bir büyüğün karşısında onu metü sena ederken veya onun beyanını okurken sizin değişik davranışlarınıza akseden şeyler nelerse, aynen Allah'ın kelamını tilavet ederken öyle bir ruh haleti içinde ortaya koyma. Bence bütün seslerin üstünde en güzel ses budur. Bütün kıraatlerin üstünde en güzel kıraat da budur. Belki hani bu türlü şeyler değerlendirilerek yeniden insanımızda bir Kur'an saygısı, bir Kur'an'ın Allah'ın kelamı olma duygusu, bir aynı zamanda onu kıraat ederken Allah'la irtibat meselesi, bunların yeniden yaşanması adına birer vesile olması bakımından bu türlü aktiviteler silsilesinin diyeyim tekrar yararı olabilir. Evet, şimdi o biraz inanca bağlı. Yani inancı varsa onun Allah kelamı, o değişik kimselerin o mevzudaki yorumları, onların tevilleri filan, onları bazen isabetli bulur, bazen isabetsiz bulabilir, bazen sıradan bulabilir, dolayısıyla haşyet duymayabilir. Ama temelde böyle isabetli şeyler varsa, açılımlar varsa orada, o tefsircileri iyi uçlar bırakmışlarsa şayet, onlara tutunarak onda da öyle bir haşyet duygusu meydana gelebilir. Biz hepsine belki onların böyle o mevzuda samimi bir gayret sarf ettikleri nazarıyla bakarız. Ama divaceleri okuduğumuz gibi siz de görüyorsunuz yani. Bir bidaati müzcatin diyor hepsi. Böyle kayda değmeyen bir sermaye ile biz çıktık bu yola. Kur'an'ı anlatmaya durduk diyorlar hepsi. Onlar kendileri hakkında öyle düşünebilirler ve belki de öyle düşündükleri ölçüde samimidir o insanlar, içtendir o insanlar. Ancak insan kendi marifet ufkuyla Kur'an'ı duyar. Yani Allah'a ne kadar inanıyorsa o kadar onun tavırlarında haşyet görülür. Ne kadar inanıyorsa, marifeti ne kadar derinse, yakini ne kadar güçlüyse o kadar onun üzerinde Kur'an'ın tesiri görülür. Yoksa başka bir sesten farkı yoktur. İlmihal bilgisi çerçevesinde bu Kur'an Allah kelamıdır. İşte o kadar bir saygısı. Çocuksu bir saygıdır o. Esas koca adam olmuş böyle düşünebilen bir adamın saygısı değildir bu saygı. Allah kelamı ağzına aldığı zaman böyle şeker şerbet dili dudağı arasında çeviriyor gibi onu duyma mevzu biraz imana bağlı, biraz marifete bağlı, biraz Allah'la alakaya bağlı bir şeydir. Ve Kur'an da esas derinlikleriyle böylelerine açılır. bu şekilde teveccüh etmeyene ona cimri davranır diyemem ben. Fakat kendi varidatını vermez. Kendini hissettirmez. Çok ciddi bir saygıyla yönelip, çok ciddi bir saygıyla onu dilin damağın arasında evirip çevirdiğin zaman sana teveccüh eder. Bütün benliğin üzerinde bir tesir icra etmeye başlar. İster o dili bilsin, ister bilmesin. İster bizim gibi o dili bilmeyen insanlardan olsun, ister Araplardan olsun, ister Acemlerden olsun, fark etmez yani. Saygı başka bir şeydir. İşte o haşyet başka bir şeydir. O marifetin bağrında gelişir. Allah'ı çok iyi bilmenin bağrında gelişir. Onun için de afaki ve enfüsi delail çok önemli. Allah'tan imanda derinleşmek isteme çok önemli. Geceleri bazen kalkıp başını seccadeye koyup Allah'ım senden ölesiye derin bir iman istiyorum deme çok önemli. Bazı ehlullah diyor ki ben 60 sene yalvardım. 60 seneden sonra Cenab-ı Hak bana hakikatleri açtı diyor. Şimdi o mesele sizin için önemliyse bence 60 sene, 70 sene Süleyman Nazif'in dediği gibi bu ümit benimle olduğu müddetçe 300 sene, 400 sene, 500 sene bekler. 500 sene bile ömrüm olsa bence o ufka ulaşmak için değer onun için. Ama bu mevzuda ne onu öğrenmeye bir gayreti olmuş, ne kalkmış Allah'tan imanı kamil istemiş, ne el iman el kamil demiş, ne el yakin el kamil demiş, ne el marifete tamme demiş, ne el ihlase tam demiş, ne el marifete tamme demiş, dememiş bunlardan hiçbirisini. Hiç teveccühte bulunmamış. Yani Allah niye versin ki? Ha onu Allah cehenneme mi kor? O mevzuda bir şey söyleme hakkımız yoktur yani. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diyen herkesi Allah cennete kor. Ama onun gibi bir cennete kor. Yani herkes kendi gibi bir cennete girer. Herkes buradaki imanı, marifeti, görüş ve duyuş ufku itibariyle kendi gibi bir cennete girer. O cennet aynıdır ama öyle bir cennete girer. Bunların hepsi ona karşı saygının ifadesidir. Hepsini saygı çerçevesi içinde kabul edebilirsiniz. Mesela onu abdesti tilavet etme gibi diyor. Mesela kıbleye karşı oturup size hani Suat Hoca'nın takdir ettiğim bir yanı ifade ediyorum. Askerlik öncesiydi beraber kaldığımız dönemde. Ben çok defa kendi odamdan çıkar, onun odasına gittiğimde seccadeyi sermiş, kıbleye karşı oturmuş, Kur'an'ı eline almış, huzurla okuyordu. Çok defa fakir namazı kıldırdım ama bazen onun kıldırdığı da olurdu. Arkasından namaz kılarken de huzur duyardım yani. Hala kulağımdadır tın tın okuduğu yerler. Şimdi bir yönüyle kıbleye teveccüh etme, onu abdestli olarak eline alma. Hani bazen insanın gırtlağından, bazen dişlerini temiz tutmadığından, bazen refülü midesinden gelen kerih kokulardan dolayı, bazen kendi vücudunun kerih kokusundan dolayı, melaike-i kiram ve ruhaniler ondan uzak olduğundan dolayı bir yönüyle iyi bir Kur'an atmosferi kendine göre oluşturamaz. Onların teyidini ve desteğini alamaz yani bu insan. Evet. Onu işte bir yönüyle böyle tazim ederek elinden tutma, sıradan bir kitap gibi görmeme, bazı Arapların yaptıkları gibi okuyup sonra yere koymak onu namaz kılarken, öyle değil yani. O Allah kelamıdır. Öper başına korsun onu. Tabiini kiram öyle yapıyordu, sahabe-i kiram öyle yapıyordu. Bütün bunların hepsi onun size istifade kapıları aralaması adına bir saygı türünden önemli şeylerdir. Yani insan ezber okuyabilir diyelim. Kur'an-ı Kerim'i ezberlemişsinizdir. Ezber okuyabilirsiniz. Fakat ezber okuduğunuzda sadece hafızanızı, ağzınızı, gözünüzü hareket ettiriyorsunuz. Ama onu duyacak, kendiniz duyacak şekilde okursanız kulaklarınız da istifade edecek. Ağzınız da istifade edecek onda. Bir de yüzüne bakarak okursanız, o kelimelerle yüz yüze gelirseniz, ruh be ruh Kur'an-ı Kerim ile karşılaşırsanız, gözün de hakkını vermiş olursunuz. Ve aynı zamanda beyninizde nöronlar da kendi haklarını almış olurlar. Şimdi bütün bunların biraz evvelki işin başında soru sorulmadan evvel denen şeylere bağlanacak olursa, öbür alem itibariyle bunların neyi inkılap edeceğini bugünden kestirmek mümkün değildir yani. Bunların hepsi orada bir şey inkılap edecek. Mesela derin görme, zat-ı uluhiyete ait değişik aynalarda onun güzelliklerini görme, kelamına böyle bakarak okuma şayet, o kelamındaki güzellikleri süzme bir yönüyle, takip etme mevzu, öyle bir şey netice verecekse bence o mevzuda o gözleri zorlamalı, gözün hakkını vermeli. Mesela öyle bir şeyi duyma orada, duyabileceğiniz en güzel sesleri duymaya vesile olacaksa bence kulağı öyle bir şeyden mahrum etmemek lazım. Dudaklarını böyle sımsıkı tutup da sadece gözleriyle izleme onu. Evet, bu okuma değil yani. Her kelime hakkı verilerek eda edilmesi lazım. Yani Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Malik Yevmiddin, İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Yarı haklarını vererek okudum, yarı tam alamazlar benden. Şimdi bu onun hakkını verme mevzu, o haklar sizi öbür tarafta farklı şekilde dönecek, geriye dönecek. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek beyanına bakarken buyuruyor ki, gözlerinize ibadetten onun da nasibini verin diyor, gözlerinize. Belki Hanifilerin hani namazda ayakta dururken secde mahalline bakma, gözlerin önüne bakma yani. Sonra rükûa gittiği zaman müteahhirin fıkhında ayakların üstüne bakma, dağınıklığa düşmeme, sağa sola bakmama, ihtilası şeytan diyor. Şeytanın namazınızdan çalmalarıdır bunlar diyor. Ondan sonra secdeye gittiğiniz zaman da diyor ki burnunun kenarlarına bakma, dağılmamadır bunlar. Şimdi orada bile gözün hakkını verme, ibadetten gözün hakkını verme. Ama Efendimiz ibadet tabirini kullanırken biz sadece böyle bakılacak, yüzüne okunacak şey filan diyoruz. Sahabe-i kiram da onu soruyor. Fakat mutlak manada, evvelen ve bizzat, asli olarak belki bu mevzuda gözün hakkını verme, Kur'an-ı Kerim yüzünden okuma. Malum ezbere okuma, onun için Efendimiz sahih hadise, Buhari Müslim hadisinde bir mükafat veriyor. Yüzünden zorlanarak, zorlanmasına rağmen okumayı bırakmamasına da ona da ayrı bir şey, Cenab-ı Hakk'ın bir lütufta bulunacağı meselesini ifade ediyor. Sahabe-i kiram soruyor onu da bir manada ennezaru fil mushafi ve tefekkürü fi mushafa bakmak, yani okurken mushafa bakmak bu aynı zamanda o ayetler arasında kendini düşünce akıntılarına salmak. Tabi namazın içinde böyle bir şey olmayabilir. Doğru olmayabilir. Namazın içinde sadece icmali mülahazalar olur. Yani elhamdülillah rabbil alemin errahmanirrahim maliki yevmiddin iyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Umum mülahazalar açısından Fatiha'da bizden istenen nedir? Hamdi yazı ifade ettiği gibi. Hazreti Pir'in ifade ettiği gibi. Evet. Bu evet böyle icmali bir düşünme olabilir. Fakat öbür türlü yani bazen bir ayetin içine dalarsınız. O alır sizi sürükler, öyle yerlere götürür ki belki 15 dakika, 20 dakika sadece o ayet içinde döner durursunuz. O akıntıya kendinizi salarsınız. Oh be dersiniz. Hayat varmış dersiniz. Vel itibar inde acayibihi, baş döndürücü onun çok garip şeyleri karşısında da onlar da itibar, ibret alma onlardan da. İbreti tabiatın haline getirme. Sürekli ibret alma peşinde olma. O kipin iftihar babından olmasına meseleyi bağlayacak olursanız şayet, yani Allah Celle Celaluhu onunla size ibret dersleri sunacak. Siz de onu tabiatınıza mal edeceksiniz ve sürekli ibret avlayacaksınız ondan. Ders alacak şeyleri avlayacaksınız diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun manasını anlama, böyle derinliklerine dalma, tefekkürde, tedebbürde ve itibarda o mevzuda derinleşme mevzu, bunlar çok faziletli şeyler. Elbette ki böyle birisi, bir başkası, bir amisi imkanı bulduğu halde cennette Cenab-ı Hakk'ın nezdinde onu böyle tedebbür eden, tefekkür eden, itibar kovalayan, itibar avlayan insanların seviyesine çıkamaz, ulaşamaz yani. Onlar kadar Cenab-ı Hakk'ın ihsanına mazhar olamaz. Ama ibadet-i taatını yapıyor, namazını kılıyor, orucunu tutuyor. O da cennete girer, o da cehennemden korunmuş olur. Allah'ın lütfuyla, inayetiyle, ameliyle değil de inayetiyle, verdiği sözdeki sadakatiyle, verdiği sözü yerine getirmesiyle o da mahrum kalmaz. Ama belki çok farklı bir şey yani. Bir Cenab-ı Hakk'ın zatına saygının ifadesidir. Bir de bizim letaifimizin ondan hissesi açısından çok önemlidir. Yani biz sadece el, ayak, göz, kulak, dil, dudak falan dedik de yani bir de bizim bir şeyimiz, latife-i Rabbaniyemiz var. Bir sırrımız var bizim. Bir hafimiz var, bir akfamız var. Yani bunların hepsinin bizim için birer rasathane olduğunu, bir temaşa yeri olduğunu böyle düşünecek olursak bunların hepsiyle başka şeye bakılabilir. O derinliklere insan ulaşabilir. Farklı ufuklara ulaşabilir insan o sayede. Bu açıdan da o tedebbür, o tezekkür, o itibar bunları kazandırır insana. Bu da Allah'a karşı saygının ifadesi, Kelamullah'a karşı saygının ifadesi. Bu aynı zamanda letaifimizin hakkını verme demektir. Bizim letaifimizin hakkını verme demektir. Bu bir, öbürü hani siz okuyun böyle aklınız almasa bile ondan letaifiniz hissedar olur. Siz yine faydalanırsınız. O fil cümle faydalanırsınız demek. Bence o fil cümleyi bile yani kısmi dahi olsa, global dahi olsa bence o faydalanmayı kaçırmamak lazım. O önemli bir şey. Bir de ille de bir şeyde derinleşmek, bir şeyi taslamam, anlamak istiyorsanız bir yerinden başlamak lazım. Biz bir şeye başlarken bir yönüyle Elif, B, T, S, C oradan başlıyoruz. Sonra Ebced, Hebe, Sütti, Kelemen, Safet, Karaşet filan diyoruz yani. Ondan sonra Sübhaneke okuyoruz. Ondan sonra Elhamdülillah Rabbil Alem diyoruz. Yani ille de bir şeyde derinleşmeyi düşünüyorsanız bir kere derinleşmeye yönelmek lazım. Ama her şeyin bir mebdeyi vardır. Mebdede müntadi olan şey yoktur. Onu orada bulamazsınız. Bu açıdan ille de tedebbüre, tefekküre, tezekküre ulaşacaksak, ille de tabiatımızın bir gereği ve isteği olarak itibar ufkuna ulaşabilecekse şayet işte böyle bir mebdeden başlamak lazım. Anlayamayacağız onu tam. Başkalarının anladığı gibi, bir İbn-i Celil gibi, bir Fahreddin Razi gibi, bir Hazreti Gazali gibi, bir Hazreti Bediüzzaman gibi belki anlayamayacağız onu. Fakat onlara yakın anlamaya giden yol başta işin böyle elifbesinden başlayarak gider. Hele oturun, hele bunu bir okuyun yani. Hele bir benimseyin. Hele bir sevin. Ondan sonra daha derinlemesine ona doğru yelken açacaksınız. O deryada dolaşacaksınız. Daha farklı şeyler göreceksiniz. Demek manasına gelir. Belki insan her zaman hüşyar olursa o latifelerden birisi her defasında biz şimdi benim hangi latifem bunu yani latife-i Rabbaniyem mi hissim mi bu meselede uyandı, şuurum mu uyandı yoksa irademen hakkını verdim de onu mu güçlendirdim? Yani bunları biz kestiremeyiz pek orada. Yani oradan adeta bir şey, bir şavk çakar, bir tayf alırız orada. Bizdeki bir latife hemen harekete geçer. Bir defasında öyle bir şeyle, başka bir defasında başka bir şeyle, başka bir defasında başka bir şeyle bu Kur'an-ı Kerim'in muhtevasındaki farklı hususiyetler kim bilir belki insanın letaifine farklı farklı tayfler gönderiyor. Işık dalgaları gönderiyor. O dalgaların değişik tecelli dalga boyundaki şeyler de insan üzerinde o türlü heyecanlar uyarıyor olabilir yani. Hepinizde de oluyor olabilir yani. Bazen mesela namaz kılma, insana kalkarsın bir teheccüde kalkma ağır gelebilir. Ama bütün cürmüne beraber, günahına, hatasına, mesavisine beraber bazen belki adamın aklından geçiyor. Diyor ki, ya Rabbi ne olurdu sen şu namazın bir secdesini keşke 100 sene yapsaydın. Şimdi bu bir latifenin orada, esas ona karşı tam uyanması, belki sırrınızın uyanmasıdır. Belki hafinizin uyanmasıdır ona karşı. Bu asıl faziletin, asıl meziyetin o olduğu esnada ortaya çıkıyor bu. Bu her zaman olmayabilir. Ama kim olursa olsun, hemen herkes için her zaman olmayabilir. Ne var ki kamil insanlar daha fazla istifade ederler. Onların bu maverayı tabiata, metafizik mülazalara, psişik mülazalara veya metafizik mülazalara karşı daha çok pencereleri vardır yani. Çok farklı farklı pencerelerden temaşa ederler. Sürekli farklı şeylerden farklı algılamaları olur. Ama bizim gibi avam, ümmi insanlar onlar da derecelerine göre, ondan istifade edebilirler, heyecan duyabilirler. Heyecan duyulacak bir şeydir. Rabbena ufir lena zunubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena ve ansurna lel kavmil kafirin. Rabbena la tuakhizna in nesina ve akhtana ve afanna ve ufir lena ve arhamna ente mevlana fe ansurna lel kavmil kafirin. Rabbena innena semi'na münadiyen yunadi lil imani en aminu bi rabbikum fe amennâ. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.